bye bye. امشب سلاب رقصم چه شروع عشقیم تو جا همه چه خود و فضا اجتماعی من ساسی حسن علی علی علی ساسی مانکن حسین مخته علی علی پیشتاز ساسی مانکن حالا امشب طلب رقصم چه شور و عشقی حالا مشروبا رو درارم مشم و مشکی ماها نمیریم خونه تا وقتی سپیده بزنه هرکی فاز دوده الان بشینه بزنه تنه بین همه تنها شده یه چی جدید بذار تنشو بپرسم به هم بگو میخوام نفوذ کنم به با سلاح سردم میگی یه شنبست خون منم پلاک فردم ضربان قلبم میزنه تند و تند طبیع قیر بده با این ریتم توم تو توم تا ساسی داغ داغ با تو گرماشو حس کن ابا حسین اومدم پا لباتو نست لبا چیرینه ولی من قند خون دارم من میمیرم واسد ولی هفت تا جون دارم حالا مست شدم سرم با پا میکنه بازی ای گور پدر زکریا یا راست دافی نرو پیش من باش برم من قربون لبهاش تیکه شده قلبم جیگه جیگه جیگره منی تو حتمن اینجا همه چی خوبه و فضا اجتماعیه به برشید انگاه که تکسم اشتباهیه چون که هرکی اینجاست تو جامعه فاسده تره ارازلو باشه به ما گیرو باز بده نیمه شب شده ولی پیش من موندی سیندرلا منی ولی کفشو تو پیچوندی پکارو ببرید حالا بالا با دست نشون بدید که من سید حالا با رم هیکلت قشنگ همه جاشو دوست دارم ازت مصرف میکنم چون کارت سوخت دارم ماها داغ داغی ما تو کبیر لوتیم شب عجیب بازه ابسولوت حالا با دافم میکنم شعبده بازی بیا تو بغلم بچه دختر نازی دافی ها میشکنم واسه ما سر و کله میخوای پیشم بشینی تو خانم حله دافی نرو پیش من باش برم من قربون لباش تیکه شده قلبم جیگره منی تو حتما من همیشه میخوابم لا دستای بازه بوی پودر بچه میده بدن ناله باها تو دیدم و شدم هیجان زده من بیجمم برای من هیجان بده امشب بر دافیه چه بو و رنگی خواهیم بریم بالا ابسولوت توت فرنگی این آهای پاتی شما باهاش بری فضا بس خودم بیان جلو بشینن این غذا بس من شطنجه با ما مثل دوتا مهره اما به با فیلم نیاد بیرون مثل زهره بخواهشن یه وقت با ما بد نشین اصلا حسن دست ازم بدتر میشه حسن اینجا جنگ واسه پنج تا دختر افاد من آماده شلیک به دشمن به ما نمیرسی نه تو سعی نکو داداش ریتمو عوض کن و حالا گیر بده باهاش همونک مرچه داره بشی پاشو خنده داره من پیکم و خوردم و مست و داغم بیا با هم دیگه بریم توی تخت خوابم از همه پسرا هستی آره تو خوبتر خواهشن همه دافیا بپیچه زودتر علی دلت میاد آخه لب من قنده بپیش بابا حسن شمال 110 چنده چرا پولیس نمیذاره بشینی جفتم ما رو وارد سیاست نکنید لطفا حسن مستم میگیری دستام و دستت از با من بودن دافی تو بگو چیه قصه علی گفتم بمون ولی تو نموندی چون که یهو اومدی یه فازم رو پروندی تو جادو کردی یا چشای اصلیته حسن قرمز شدی بد جوری مسته تو گفتی مسته و بگیرم من قصد دستش حسن دوست دارم دافی سازی رفته بای بای بای که درست بود خیتمون کردی.